twinkle twinkle little star, how I wonder what you are, how I wonder what you are, oh twinkle twinkle little star, how I wonder what you are, how I wonder what you are. You fool? Everybody is a fool, baby. Everybody is a fool, baby. सभी से जवानी में होती प्यार की भूल बेबी होती प्यार की भूल बेबी ओए ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर हाउ आई वंडर व्हाट यू आर समझे मैडम व्हाट ओ सीधा कर दूंगा व्हाट बेबी ओ सीधा कर दूंगा व्हाट बेबी यू मेम पच्छम की ते मैं पूरब का जट बेबी ते मैं पूरब का जट बेबी All right, I'll teach you something else. हाँ, सिखाओ जी. Singing now. Oh, Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Fetch a pail of water. Oh, Jack and Jill went up the hill. You idiot! Many. तू है इडियट बेबी ओ मैं नहीं तू है इडियट बेबी नारी होके पिए विस्की और पिए सिगरेट बेबी और पिए सिगरेट बेबी ओ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर हाउ आई वंडर व्हाट यू आर What do you want? I want a chance, baby. I want a chance, baby. फिर देख मेरी ताल पे कैसे करेगी तू डांस बेबी कैसे करेगी तू डांस बेबी ओ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर हाउ आई वंडर व्हाट यू आर Twinkle, little star.